Сапраўднае хрысціянскае жыццё адрозніваецца ад нехрысціянскага адной важнай асноўнай рысай. Яно жывецца з дапамогай Божай сілы. Чалавек, які прыходзіць да Бога, каецца ў грахах перад ім, веруе і прымае Ісуса Хрыста за сваё збавіцеля і Господа, атрымлівае дар Духа Святога. А Дух Святы заўсёды прыходзіць да чалавека з Божай сілай. Калі б не было Божай сілы, дык не было б і хрысціянскага жыцця. Пра Божую моц мы чытаем у шматлікіх месцах Святога Пісання. Напрыклад, псалмапеўца піша, што «Вялікі Господь наш і вялікая моц ягоная, і розум ягонны невымерны». Калі прарок Єремія дабавляе, што «Господя Божа, ты стварыў неба і зямлю вялікаю сілаю тваёю і працягнутаю рукою, табе няма нічога немагчымага». І Бог дзеліцца сваёй моцай з веручымі. У біблійныя часы ягоная моц выяўлялася ў цудатворных азнаках, якія выконваліся ў пацвярджэнні ягонага прапаведаванага слова. Ці Бог сёння карыстаецца цудатворнымі азнакамі, як ён рабіў у біблійныя часы? Гэта праўда, што сёння мы радчэй бачым тыя цуды, пра якія мы чытаем у Біблії, але гэта не значыць, што Бог перастаў карыстацца імі ў наш час. Ніхто з нас не можа абмяжоўваць Духа Святого ў гэтым. І бываюць моманты, калі Господь чыніць незвычайныя цуды. Так здаралася ў місіянерскай дзейнасці апостла Павла і іншых мужоў Господніх. І нідзе ў Біблії не сказана, што Господь намерваецца перастаць карыстацца цудамі. Мы, сучасныя веручыя, памыляемся, калі Господніх цудаў баімся і ад такой з'явы ўцякаем. Але ў той самай меры мы памыляемся, калі лічым, што Господь дзейнічае толькі цераз цуды. І што мы павінны бачыць іх кожны дзень. Не заўсёды Бог дзейнічаў цудамі. Справа залежыць ад самога Духа Святога і ад Божай волі. Мы павінны трымацца такога раўнаважнага паняцця наконт гэтай справы і ў малітве прасіць сапраўднага кіравання і дзейнасці Духа Святога. Справа ў тым, што Божая сіла выяўляецца не толькі ў яўных фізічных цудах, але таксама ў звычайных здарэннях. Напрыклад, яна выяўляецца і адчуваецца ў прапаведаванні дабравесця. Калі абвяшчаецца дабравесця неверучым, яны адчуваюць Божую моц, што і прыводзіць многіх з іх да каяння і прыняцця збавення праз уверванне Збавіцеля Ісуса Хрыста. Апостол Павел спадзяваўся на сілу Божую, калі адкрываў людзям дабравесце. Да карынфянаў ён напісаў, што ягонае прапаведаванне было не ў пераканаўчых словах чалавечай мудрасці, а ў выяўленні Божай моцы дзеля таго, каб вера іхняя была заснавана на сіле Божай. Калі неверучы стаецца веручым, ён атрымлівае дар збавення, і ў гэтым жа ён ужо спазнае сілу Божую. Пасля навароту чалавека да Бога і ўвяравання ў Збавіцеля Хрыста, Божая моц паказваецца ў змененым жыцці нованаверненага. Ён атрымаў дар Духа Святога і цяпер можа карыстацца Божай сілай. У першым раздзеле паслання да Эфесянаў апостол піша, што ён моліцца за іх і просіць, каб Господь Бог дапамог ім зразумець багацці іхняй славнай спадчыны і безмерную веліч магутнасці ягонай, якая дзейнічае ў іх. Яны прынялі яе, паверыўшы праз дзеянне ўладарнай сілы ягонай, якой ён уздзейнічаў у Хрысце, уваскрасіўшы яго з мёртвых. Падумайце толькі аб тым, што апостол кажа. Нованаверніны атрымаў тую сілу, якую Бог скарыстаў ва ўваскрэшэнні Ісуса Хрыста з мёртвых. Тая самая Божая моц цяпер даецца веруючаму, каб ён меў сілу жыць новым пабожным жыццём. Калі яно так ёсць, можна паставіць пытанне, у якіх спосабах Божая моц павінна праяўляцца ў жыцці веруючага чалавека. Перш за ўсё, моц Божая праяўляецца ягоным штодзённым жыцці, это значыць у тым, як ён цяпер жыве, менавіта ў змененым жыцці. Паводле слова апостла Павла, хто ў Хрысце, той новае стварэнне, старое мінула, цяпер усё новае. Хрысціянам у Эфесе апостол напісаў, што яны павінны пазбыцца старога грэшнага чалавека і апрануцца ў новага Божага чалавека, створнага ў падабенстве Божым, у праведнасці і святасці ісціны. Апостол тут жа далей растлумачвае, што ім трэба адкінуць ману, гаварыць праўду адно аднаму, не грашыць у гневе сваім, не даваць месца д'яблу, не красці, а чыста сардачна працаваць на дабро іншым, не гаварыць брыдкага, а толькі карыснае на будаўніцтва ў веры, не зневажаць Духа Святога. Такое жыццё магчымае толькі з дапамогаю Божай сілы. Апостол канчае свае настаўленне словамі: «Будзьце адно да аднаго добрыя, спагадлівыя, даруйце адно аднаму, як і Бог у Хрысце дараваў вам». Значыцца, сіла Божая праяўляецца ў тым, што веруючыя жывуць пабожным і бескарыслівым жыццём. Яно радыкальна адрозніваецца ад жыцця грэшнага няверуючага. Шануны слухач, ці тваё і маё жыццё сапраўды набожнае? Трэба сур'ёзна задумацца над гэтым пытаннем і зрабіць праўдзівую ацэнку свайго жыцця. Па-другое, Бог дзеліцца сваёй моцаю тым, што адказвае на нашыя малітоўныя просьбы. Ён зменьвае сітуацыю ў жыцці веруючага, калі ён просіць Божай дапамогі і правадырства. У другой кнізе летапісаў расказваецца, як цар Юдэі Аса усклаў поўную надзею на Господа, просячы ягонай дапамогі ў бітве з войскам Зарая Эфіопа. Убачыўшы сілу Зарая, Аса ў малітве звярнуўся да Бога з такімі словамі: «Дапамажы ж нам, Господзе Божа наш, бо мы на Цябе спадзяёмся, і ў мя Тваё мы выйшлі супроць мноства гэтага. Господзе, Ты Бог наш, хай не пераможа Цябе чалавек». Яшчэ да гэтага Аса вярнуў юдэйскі народ да пакланення Богу Ягове, што мела вялікае значэнне ў вачах Господніх. І што здарылася? Пішцца, што Бог пабіў эфіопаў, а затым юдэі разбурылі эфіопскія гарады ды вынеслі з іх многа здабычы. Гэты старазапаветны прыклад паказвае, што Бог адказвае на малітвы таго, хто шукае Яго і жыве паводле ягоных запаведзяў. Веруючыя сустракаюцца з цяжкасцямі і звяртаюцца да Господа з просьбай ягонага ўмяшання і дапамогі. Божая моц праяўляецца тым, што Господь адказвае на выказаныя малітоўныя просьбы веруючых і зменьвае іхнія сітуацыі да лепшага, але ён робіць гэта толькі для тых, хто спадзяецца на Яго і жыве для ягонай славы. Псалмапеўца Давід заяўляе: «Вочы Господні на праведных, і вушы ягоныя на скаргу іхнюю. Блізкі Господь да тых, у каго зламанае сарца, і пакорлівых духам уратуе. Многа турбота ў праведніка, ад усіх іх Господь вызваляе». Па-трэцяе, Божая моц бачна ў тым, як мы карыстаемся духоўнымі дарамі. Апостол Павел напамінае нам пра тое, што кожнаму верніку даецца выяўленне Духа Божага, які жыве ў ім, на карысць іншым цераз дадзеныя нам дары або здольнасці. Карыстаючыся дарамі, мы павінны дапамагаць іншым веруючым і служыць царкве Хрыстовай. Кожны атрымаў ад Господа свой асаблівы дар або дары, і ніхто не можа лічыць свае дары лепшымі або больш патрэбнымі за дары іншых. Вельмі важныя словы апостола Паўла: «Не думайце пра сябе больш, чым трэба думаць, а думайце сціпла, у меру веры, якой кожным Бог удзяліў». Мы многія складаем адно цела ў Хрысце, а паасобку адзін аднаго чэлісы. Калі кожны веручы служыць Богу і іншым людзям сваімі дарамі, царква Хрыстова расце, развіваецца ў духоўнасці і ўзмацняецца. Ніхто з нас не можа ганарыцца сваімі здольнасцямі, бо яны з'яўляюцца дарамі, дадзенымі нам Богам. Сціпласцю трэба лічыць сябе прыладамі ў Господніх руках і прасіць, каб ён карыстаўся намі для будаўніцтва і далейшага развіцця ўсёй царквы ў веры. Ці можна сказаць, што мы з табой, паважаны слухач, так служым Господу і іншым веруючым у царкве? У гэтым жа праяўляецца Божая моц. Божая моц праяўляецца ў нас яшчэ адным важным спосабам – у нашых слабасцях. Прыклад гэтага мы знаходзім у словах апостола Паўла, які тройчы прасіў, каб Господь вызваліў яго ад джала ў плоці. Але Бог адказаў яму, што таго джала не адніме, але дасць яму патрэбную сілу і мілату, каб жыць пераможна. Не заўсёды Бог адказвае на нашы малітоўныя просьбы. Не адводзіць ад нас тых рэчаў, якія турбуюць або мучаць нас. Часамі ён пакідае нас у той бядзе або слабасці, з якой мы стала змагаемся. Дзеля якой мэты? Дзеля таго, каб мы надта не заганарыліся, і каб Господня сіла працавала і праяўлялася ў нас. Шаноўны слухач, будзьма спадзявацца на Господа, на ягоную сілу, каб яна існавала і дзейнічала ў нас, і будзьма прасіць, каб мы заўсёды заставаліся прыладамі ў руках Господа Бога для ягонай славы.